يابسكم زنرس حاجة قاجزم تيس بزفار يادانا أقوب جيب لر زغر مدائش بزم يازر القاقوي مرش تغسيوا مغاقوا تحام زفار خطاقوش خو بسبما وتم قينو تريد حاشتر وزغتاوشت دونامي باشا عقام أبزفارم زينة داسا عاش يزينة يسنبسيجة جسلم تيت بزفاري وتشاخ عاش نوجم تحام بسلاب قصفيخي مدائشم شوف نجم سيشاخ عاش دجم حاجة قوشج بسيج شابسم تيسو بزفار غراش استاوخ حاجة قوشجم تحام زريخوان رتخر بو تيم فجخو تيشاخ شيب لي بتاخ بزاقي بشي تيتاخ بزفارم شغنخو شغخر بسيج بزاوي بسيج شابسوي شتاخ دسمچی مزرسپ خمچی نلمس نلقت خمچی زیرا چرا چاقوشی تا گوشی چه خم را یزین نش ایگر یزخو دسم خسی چه خو شاست گر آخ ناتیت اگر تدخ مرسف مر و ویلونش خو بزش فا خت کپسو خم را چشتم یگوشی چه خم را یان عبزت ولت حمیت افتاب خم را یسوس شحات فا خو خم را عاشق او تشاغو سموا عبزت فور نستاغم سرشو زاشواغا جاشو مدائچم مرشتو قسيوا سدا نچه باشاغورر بزت فغامرا عبزت تس حاچا قوچزو سحب زبتو بزاقی بسی زتتمرا قرنچر قوصان حاچا قوچزو بساغورر شعاغ او جش اجب چرسم يكوبو چرسم ام قطعششت يكوا دبا قوانم پايا دونام تتصف خود حم دونائر قزیا خام قشیر جارو مقادشین شن نگاه زغتش کم عصر زرد خشم چشم تیت صفحو زد عصر یمت کم حاشا قطع زر زاستاوچ عرش روشت سببم حاشا قطع زر شیار جیش اجپ عاو قطع واجشت زکاسوچ نگاه زی آقل صفم یار عش حبزم قرنچر بزد فقر زتیس وش حبزر عره عش نمیچو عش حبزم قرنچر پخش حبزر عره پچه حکم اشیش خو تفر قیفه خوخ زری جری قاقو آگوب آری قزی قوچه تاکورا تیتوی اشت حچه قوچه زو شی آغو جیشم اجم قیچرر یای نر پچه حرار آر پچه حبزم اشیش یکو دپی مکواجی بزاقی بس او پلان وخم قارچرر جری تیتو زموغاتها پچه حبز رار آخر حچه قوچه زم یغسه خو زسحات زاق قوچه پچه حتیتو آغو تشت آخر میاد گوشت زن یا تج نوی یا تج توی هچ قچ زم راتشت آخر سنم خز وشته آو سن را خم ات کوشت سداب عمر زیوس حنکم یا زیوس حنش پخش حکمی یا پخش حج یجر قز جرات صفخو قیفه خو یجیم فش پخر یا وسشته یت آن مدایشم راشتون قصی آخ بزد فرقه تاکل زدش ارب سبو پسو آخم قارچر صف کپش خواری، خراغو خواری، سبک خواری، بزخواریاره. پیاو و حاچ خواچ زمره، بزاقی بس امره، بزد فراخ تاکور عوجاوشت. عاشی ابستوری تراخن خس، تانو قرنشت، ابقی عشخشت، قناغری ماسنچ اغستشت. سدا پا ما تحامی گو خس، اغستشنو اگو خم قریز حاق. عراشتا تحامی گوش اخر قصب قجفا، اخم یا گو خس زداسو یا تتغو حاچ خواچ زمره تشت. بزرگ آب سوگم کیچرر قدرش خود دنیمی پرچه هم تیتوه افزیر آره.